Na twojemu życiu lub zdrowiu. 1000 mg inozyny wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania na wrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Namoczanowa hiperurykemia. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 19 października, jest 11. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o procesie apelacyjnym Kongijczyka, jednego z oskarżonych o brutalny napad na parę polskich turystów w Rimini. A także jak oddać ważny głos w wyborach samorządowych, które już pojutrze. I napad rabunkowy w centrum Berlina. Przed sądem w Bolonii rozpoczął się proces apelacyjny Gerlena Butungu, Kongijczyka, który był jednym z czterech sprawców brutalnego ataku na parę polskich turystów w Rimini latem ubiegłego roku. W pierwszej instancji mężczyzna został skazany na 16 lat więzienia. Reprezentujący Polaków i władze Rimini, mecenas Maurizio Ginelli, powiedział Polskiemu Radiu, że obrona oskarżonego wnosi o uniewinnienie. Butungu powiedział, że przyznał się do winy ze strachu, a też miał nadzieję, że dzięki temu może liczyć na łagodniejszy wymiar kary. Według nas nie ma w tym żadnej konsekwencji. Kongijczyk twierdzi, że nie brał udziału w napadzie na Polaków ani w gwałcie. Uważa się za ofiarę zmowy trzech pozostałych nieletnich uczestników napadu, którzy zostali już skazani na 9 lat i 8 miesięcy więzienia. Mecenas Ginelli uznał argumenty obrony za śmieszne. Domaga się utrzymania kary zasądzonej w pierwszej instancji. Z sądu apelacyjnego w Bolonii Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej przypomina, w niedzielę oddamy ważny głos, jeśli postawimy znak X przy jednym nazwisku na każdej z kart. Problemem może być to, że znowelizowany w styczniu kodeks wyborczy wprowadził nową definicję znaku X, według której są to co najmniej dwie linie, które przecinają się w obrębie kratki. Nowością jest też to, że dopisanie na karcie dodatkowych numerów list i nazw albo zrobienie jakichkolwiek dopisków, w tym w kratce lub poza nią, nie wpłynie na ważność oddanego głosu. PKW wiele razy zwracała uwagę, że zmiany te mogą wprowadzić zamieszanie wśród wyborców, a przede wszystkim stanowić problem dla komisji wyborczych przy odczytywaniu intencji wyborców, mówił rano w Trójce szef PKW Wojciech Hermeliński. Gorsza będzie sytuacja, jeżeli wyborcy, korzystając ze znowelizowanego przepisu kodeksu wyborczego, zaczną coś w tej kratce oprócz krzyżyka dopisywać. Wtedy może się pojawić ryzyko, a że... Obok kratki mogą, to nie ma żadnego wpływu na ważność głosu i nie miało też by myśl poprzednich przepisów. Natomiast teraz dopiski w kratce również nie mają znaczenia dla ważności głosu, nie unieważniają głosu. Czyli jak ktoś postawi dwa krzyżyki, to dwa będzie krzyżyki, dobrze. Tak, może i pięć krzyżyków postawić. Byle w jednej kratce i byle były widoczne. A jak będzie w kilku kratkach, to co? No to głos będzie nieważny. Za nieważny uznaje się też głos, gdy wyborca w żadnej z kratek nie postawi znaku X. Lokale wyborcze będą otwarte w niedzielę od 7 do 21. Wybierzemy prawie 47 tysięcy radnych gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich, a także prawie 2,5 tysiąca wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Druga tura tam, gdzie będzie to konieczne. 4 listopada. Do 31 października rolnicy mają czas na złożenie wniosku o pomoc w związku z suszą, ale jeśli zajdzie taka konieczność, to ten termin jeszcze przesuniemy, zapowiada minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Jeżeli by się jeszcze okazało, że są jakieś sytuacje, gdzie z powodów niezależnych od rolników, no właśnie jakichś trochę problemów na poziomie gmin, czy też u wojewodów miałby ktokolwiek stracić możliwość udzielenia pomocy, to ja ten termin wydłużę jeszcze o tydzień czy dwa, tak żeby wszyscy, którzy mieli oszacowane straty, mogli z tej pomocy skorzystać. Warunkiem otrzymania wsparcia jest protokół szacowania strat zatwierdzony przez wojewodę. Wczoraj były minister rolnictwa, teraz poseł PSL-u Marek Sawicki apelował do ministra Ardanowskiego, by upomniał wojewodów, którzy przetrzymują wnioski suszowe. Według Marka Sawickiego dzieje się tak między innymi na Mazowszu. Zamaskowani i uzbrojeni w broń maszynową bandyci napadli rano w centrum Berlina na furgonetkę z transportem pieniędzy. Policja na Twitterze informuje, że bandyci uciekając dwoma samochodami ostrzelali radiowóz policyjny. Z pierwszych doniesień wynika, że nikt nie został ranny. Jak twierdzi agencja DPA, bandyci w międzyczasie wymienili jeden z samochodów, który spowodował kolizję. Trwa za nimi pościg, nad miastem krążą helikoptery. Na razie nie wiadomo, jaka kwota padła łupem złodziei. Endokrynolodzy z kilku krajów obradują we Wrocławiu. Kilkuset specjalistów od hormonów rozmawia o nowoczesnym leczeniu, skomplikowanych przypadkach i dostępie do nowych terapii. Dla pacjentów w Polsce podstawowym problemem jest trudny dostęp do lekarzy i do leków, mówi profesor Marek Bolanowski z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Niestety leki, które były w Polsce dostępne, od pewnego czasu stały się niedostępne. Nie wiemy, jaka jest dokładnie przyczyna. Taka sytuacja co jakiś czas się powtarza. Są leki w różnych fazach badań klinicznych. Być może te leki będą w przyszłości dostępne, no ale to jest kwestia kilku lat. Polskiej produkcji nie ma, natomiast zagraniczna do nas też nie dociera. Na dodatek finansowanie endokrynologii jest kiepskie, dodaje profesor Bolanowski.

No i od razu jestem na wakacjach na Korsyce w 2011 roku. Ta piosenka najczęściej była tworzona we wszystkich stacjach, które udało nam się złapać. A dokładnie dzisiaj mija 7 lat od wydania płyty grupy Coldplay, na której ten utwór się znajdował. Trzy kwadranse na głosowanie na listę polskieradio.pl ukośnik trójka. Polecam bardzo. Piotr Baron dzisiaj zaprasza po 19:00, a nasza piosenka dnia, no to proszę posłuchać, Edyta Bartosiewicz. Przez jesienny wiatr, jak list wysłany dokądś. Unosi się, to spada znów, po chwili goni ptaków sznur. Pnie się gdzieś wysoko. Słońcu lśni przez kilka chwil, by nagle runąć z całych sił wprost cyklonu oko. Żyć bez miłości nie jest prostą. Żal zagrał wiatr, list, co nie dotarł do nikogo. Żyć bez miłości nie jest prosto. Żal odejść nie zaznawszy. Właśnie, nowa piosenka Edyty Bartosiewicz, premiera wczoraj, dziś piosenka dnia w Trójce. Czy odznaczy się już dzisiaj na liście przebojów? Mało czasu, 40 minut na głosowanie, ale jeśli ktoś jeszcze nie głosował, kto wie, może w pierwszej dziesiątce znajdzie się i ten utwór. Love Song, Edyta Bartosiewicz. Dobra wiadomość dotarła z Ameryki, Hozier i Mavis Staples na pierwszym miejscu Billboardu, oczywiście w singlach alternatywnych. It's not the waking, it's the lights. It is the grounding of a foot uncompromising. It's not foregoing of the light. It's not the opening of eyes. It's not the waking, it's the rise. It's not the shade, we should be past it. It's the light and it's the obstacle that casts it. It's the heat that drives the light, it's the fire it ignites. It's not the waking, it's the rising. It's not the song, it is the singing. I Mavis Staples podobno pierwszy raz z solowym nagraniem, solowym w duecie z Hozierem na pierwszym miejscu tego zestawienia. A kto jeszcze pamięta grupę The Staples? Lista przebojów, 35 minut głosowania na dzisiejsze notowanie. 1916, Piotr Baron zaprasza po godzinie 19. A ja mam jeszcze zaproszenia na Jazz Jamboree. 28 października, Hurricane solo, James Brandon Lewis trio i Art Ensemble of Chicago. 28 października, jeśli mają Państwo ochotę, proszę dzwonić. 2 2 i 7 3 już teraz. Fighting storms forever, it's pointless. hardly clever, rolling with the weather, better late than never. Basia, nowy singiel, piosenka nosi tytuł Bubble. I jeszcze wiadomość, że 14 listopada Basia w Warszawie na koncercie. A jeśli chodzi o Bubble, a właściwie o Michaela Bublé, nowa piosenka w zestawie do głosowania pojawi się dziś o godzinie 22. Polecamy Polskie Radio PL / Trójka. Ostatni dzień w starej pracy. Pani Agato, nowa będzie lepsza. It's a beautiful armor, a

see you smile, smile at me. To może trochę na wyrost, bo jeszcze tego deszczu nie widać, ale zachmurzyło się. Chyba koniec lata był wczoraj, a dzisiaj przyszła jesień. Samą porę, 19 dzień października. Marek i Marek, płyta wydana przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Ode mnie był Bad English, When I See You Smile, od Marka Here Comes the Rain Again, Eurythmics. To właściwie taka historia listy przebojów Trójki w pigułce, bo zarówno Marek Środecki, jak i ja wybraliśmy te rzeczy, które właśnie w większości pojawiały się na liście. Proszę posłuchać jeszcze jednej piosenki z płyty Marka. Thank you. Tak sobie patrzę na te zestawy Stranglers, Midnight Summer Dream i China Crisis, Wishful Thinking i Talking Loud and Clear, Orchestral Maneuvers in the Dark, jest Cock Robin, Just Around the Corner. To u pana Marka, u drugiego pana Marka. To Somewhere Tonight, bo jakby mogło być inaczej. Jest Fogelberg, jest Kenny Loggins, jest Journey, jest Aria Speedwagon, Bad English, którego dzisiaj właśnie zagraliśmy. Za 9 minut będzie południe, jeszcze tylko 9 minut na głosowanie dzisiejszą listę. Dzisiaj 1916 wydanie, po 19 poprowadzi Piotr Baron. Ja polecam jak zwykle Państwu naszą stronę internetową. Tam także wyświetli się cały zestaw muzyki, jaka dzisiaj zagrała. Nieźle nam się pomieściło. polskieradio.pl/trójka. 10 głosów do godziny 12 układamy dzisiejsze notowanie naszej listy. No i na zakończenie Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski i Marek Niedźwiecki. Dziękujemy bardzo. A na zakończenie sięgam jeszcze po zestaw Marek i Marek. Ależ to piękne nagranie i właściwie pasuje do pogody, jak ulał. Cyndi Lauper, True Colors, na zakończenie dzisiejszej LP Trójki. Wszystkiego dobrego życzymy i zapraszamy na listę 1916 po godzinie 19.